12. ทักษิณาวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกทักษิณาทาน376ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคโรธารามเขตกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะสมัยนั้นแลพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงถือผ้าใหม่คู่หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าใหม่คู่นี้หม่อมฉันกรอได้เองทอเองตั้งใจอุทิศถวายพระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับผ้าใหม่คู่นั้นของหม่อมฉันเถิดเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าโคตมีขอพระนางจงถวายสงเถิดเมื่อพระนางถวายสงแล้วจักเป็นอันบูชาอัตมภาพและสงแม้ครั้งที่สองพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าใหม่คู่นี้หม่อมฉันกรอได้เองทอเองตั้งใจอุทิศถวายพระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับผ้าใหม่คู่นี้ของหม่อมฉันเถิดแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีว่าโคตมีขอพระนางจงถวายสงเถิดเมื่อพระนางถวายสงแล้วจะเป็นอันบูชาอัตมภาพและสงแม้ครั้งที่สามพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าใหม่คู่นี้หม่อมฉันกรอได้เองทอเองตั้งใจอุทิศถวายพระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับผ้าใหม่คู่นี้ของหม่อมฉันเถิดแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีว่าโคตมีขอพระนางจงถวายสงเถิดเมื่อพระนางถวายสงแล้วจะเป็นอันบูชาอัตมภาพและสง377เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดรับผ้าใหม่ทั้งคู่ของพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถิดพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงมีอุปการะมากเป็นพระมาตุฉาของพระผู้มีพระภาคทรงทนุถนอมเลี้ยงดูให้พระผู้มีพระภาคเสวยน้ำนมในเมื่อพระชนนีสวรรคตแล้วแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีอุปการะมากแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคแล้วจึงได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะทรงเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ทรงเป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ทรงเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามทรงเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จทรงเป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาททรงอาศัยพระผู้มีพระภาคแล้วจึงทรงมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระธรรมมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระสงฆ์มีศีลและมีอริยะยินดีทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคแล้วจึงเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกข์หมดความสงสัยในทุกขสมุทัยหมดความสงสัยในทุกขนิโรธหมดความสงสัยในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีพระอุปการะมากแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมี378 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นอานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นอานนท์เพราะว่าบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเราไม่กล่าวการกระทำนี้คือการกราบไหว้การลุกรับการทำอัญชลีการทำสามีจิกรรมด้วยการบริจาคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลนะปัจจัยเภสัชบริการว่าเป็นการตอบแทนกันของบุคคลนี้กับบุคคลนี้บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเราไม่กล่าวการกระทำนี้คือการกราบไหว้การลุกรับการทำอัญชลีการทำสามีจิกรรมด้วยการบริจาคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลนปัจจัยเภสัชบริการว่าเป็นการตอบแทนกันของบุคคลนี้กับบุคคลนี้บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้มีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระธรรมมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระสงฆ์มีศีลที่พระอริยะยินดีเราไม่กล่าวการกระทำนี้คือการกราบไหว้การลุกรับการทำอัญชลีการทำสามีจิกรรมด้วยการบริจาคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริการว่าเป็นการทำตอบแทนกันของบุคคลนี้กับบุคคลนี้บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกข์หมดความสงสัยในทุกขะสมุทัยหมดความสงสัยในทุกขานิโรธหมดความสงสัยในทุกขานิโรธคามิดีปฏิปทาได้เราไม่กล่าวการกระทำนี้คือการกราบไหว้การลุกรับการทำอัญชลีการทำสามีจิกรรมด้วยการบริจาคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลนปัจจัยเภสัชบริการว่าเป็นการทำตอบแทนกันของบุคคลนี้กับบุคคลนี้การถวายทานเจาะจงบุคคล14ประการ179อานนท์ก็ทักษิณาเป็นปฏิบุคคลิกคือการถวายทานเจาะจงบุคคลนี้มี14ประการทักษิณาเป็นปฏิบุคคลิก14ประการอะไรบ้างคือ1บุคคลย่อมถวายทานในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นทักษิณาปฏิบุคคลิกประการที่1 2บุคคลย่อมถวายทานในพระปัจเจกพุทธานี้เป็นทักษิณาปฏิบุคคลิกประการที่2 3บุคคลย่อมถวายทานในพระอริยสาวกของตถาคตผู้เป็นอรหันต์นี้เป็นทักษิณาปฏิบุคคลิกประการที่3 4บุคคลย่อมถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลนี้เป็นทักษิณาปฏิบุคคลิกประการที่4 5บุคคลย่อมถวายทานในพระอนาคามีนี้เป็นทักษิณาปฏิบุคคลิกประการที่5 6บุคคลย่อมถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลนี้เป็นทักษิณาปฏิบุคคลิกประการที่6 7บุคคลย่อมถวายทานในพระสกทาคามีนี้เป็นทักษิณาปฏิบุคคลิกประการที่7 8บุคคลย่อมถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลนี้เป็นทักษิณาปฏิบุคคลิกประการที่8 9บุคคลย่อมถวายทานในพระโสดาบันนี้เป็นทักษิณาปฏิบุคคลิกประการที่9 10บุคคลย่อมถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลนี้เป็นทักษิณาปาติบุคคลิกประการที่10 11บุคคลย่อมถวายทานในบุคคลภายนอกศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายแล้ว นี้เป็นทักษิณาปฏิบุคลิกประการที่11 12บุคคลย่ำถวายทานในปุถุชนผู้มีศีลนี้เป็นทักษิณาปฏิบุคลิกประการที่12 13บุคคลย่ำให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลนี้เป็นทักษิณาปฏิบุคลิกประการที่13 14บุคคลย่ำให้ทานในสัตว์ดิรัจฉานนี้เป็นทักษิณาปฏิบุคลิกประการที่14อานนท์ในทักษิณาปฏิบุคลิก14ประการนั้นบุคคลให้ทานในสัตว์ดิรัจฉานแล้วพึงหวังทักษิณาอันมีอนิสงส์ร้อยอัตภาพให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลแล้วพึงหวังทักษิณาอันมีอนิสงส์พันอัตภาพให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลแล้วพึงหวังทักษิณาอันมีอนิสงส์แสนอัตภาพถวายทานในบุคคลภายนอกศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายแล้วพึงหวังทักษิณาอันมีอนิสงส์แสนโกฏอัตภาพให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลแล้วพึงหวังทักษิณาอันมีอานิสงส์นับไม่ได้ประมาณไม่ได้ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระโสดาบันไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระสกทาคามีไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระอนาคามีไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระอริยสาวกของตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ไม่จำเป็นจะต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระปัจเจกสัมพุทธะไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยการถวายทานในสงฆ์7ประการ380อานนท์ก็ทักษิณาที่ถวายในสงฆ์7ประการนี้ทักษิณาที่ถวายในสงฆ์7ประการอะไรบ้างคือ1บุคคลย่อมถวายทานในสงฆ์2ฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่1 2. เมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้วบุคคลย่อมถวายทานในสงฆ์สองฝ่ายนี้เป็นทักษิณาที่ถวายสงฆ์ประการที่สอง 3. บุคคลย่อมถวายทานในภิกษุสงฆ์นี้เป็นทักษิณาที่ควรถวายสงฆ์ประการที่สาม 4. บุคคลย่อมถวายทานในภิกษุณีสงฆ์นี้เป็นทักษิณาที่ถวายสงฆ์ในประการที่สี่5. บุคคลเพียงสงฆ์ว่าขอท่านจงให้ภิกษุและภิกษุณีจำนวนเท่านี้แก่ข้าพระเจ้าเจาะจงจากสงฆ์แล้วถวายทานนี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่5 6. บุคคลเพียงสงฆ์ว่าขอท่านจงให้ภิกษุจำนวนนี้แก่ข้าพระเจ้าเจาะจงจากสงฆ์และถวายทานนี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่6 7. บุคคลพเดียงสงว่าขอท่านจงให้ภิกษุณีจำนวนเท่านี้แก่ข้าพเจ้าเจาะจงจากสงฆ์และถวายทานนี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่7อานนท์ก็ในอนาคตการจะมีแต่เหล่าโคตรภูภิกษุมีผ้ากาสาวะพันคอเป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามชนทั้งหลายจักถวายทานเจาะจงพระสงฆ์ในภิกษุผู้ทุศีลเท่านั้นแม้ในเวลานั้นเราก็จะยังกล่าวทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ว่ามีอนิสงส์นับไม่ได้ประมาณไม่ได้แต่ว่าเราไม่กล่าวปฏิบุคลิกทานว่ามีผลมากกว่าทักษิณาที่ถวายในสงฆ์โดยปริยายอะไรๆเลย381อานนท์ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา4ประการนี้ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา4ประการอะไรบ้างคือ